nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaryczna-Sewera. Wybrane szpitale przeprowadzą ćwiczenia na wypadek pojawienia się koronawirusa. W Polsce go nie zdiagnozowano. Wyrok w sprawie naruszenia nietykalności policjantów przez Władysława Frasyniuka uchylone. To prawomocne orzeczenie. Znamy wstępne wyniki super wtorku w USA. Demokraci wskazują na Joe Bidena. 3124 osoby zmarły na świecie po zakażeniu koronawirusem. Choruje ponad 95 tysiąca osób. Dane podaje główny inspektor sanitarny. Najwięcej śmiertelnych przypadków odnotowano w Chinach, Iranie, Włoszech oraz w Korei Południowej. W związku z rosnącą liczbą zakażeń w Europie, polskie służby przygotowują się na ewentualność pojawienia się wirusa w naszym kraju. Dziś ćwiczenia Straży Pożarnej i służb szpitalnych. Do domów milionów Polaków trafią ulotki z informacjami na temat wirusa. Najważniejsza jest wiarygodna i precyzyjna informacja, podkreślają przedstawiciele rządu. Dlatego od dziś listonosze roznosić będą specjalne ulotki informujące o koronawirusie, które mają dotrzeć do niemal 15 milionów gospodarstw domowych, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ulotki informującej o postępowaniu w przypadku zetknięcia z chorobą czy objawów, które mogą sugerować, że ktoś jest zarażony. Na koronawirusa przygotowują się też służby. W wytypowanych szpitalach na terenie całego kraju testowo stworzone zostaną polowe izby przyjęć, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Żeby rozdzielić te dwa strumienie osób, które mają potencjalnie infekcję, od osób, które tej infekcji nie mają. Robimy to po to, żeby jak będzie potrzeba takich działań, żebyśmy mieli to wszystko przećwiczone. Od dziś codziennie zbierać się będzie także zespół zarządzania kryzysowego, który będzie koordynował wszelkie działania związane z koronawirusem. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Uchylony wyrok w sprawie naruszenia przez Władysława Frasyniuka nietykalności policjantów. Były opozycjonista z czasów PRL-u podczas kontrmanifestacji smoleńskiej w czerwcu 2017 roku miał popchnąć i kopnąć policjantów. Sąd okręgowy uznał, że ustalenia sądu niższej instancji były rzetelne, ale nieprawidłowo oceniono społeczną szkodliwość działań oskarżonego. Władysław Frasyniuk nie miał na celu wyrządzenia komuś krzywdy, a sami policjanci nie zgłaszali od razu sprawy. Uzasadniała wyrok sędzia Urszula Myśliwska. Obaj policjanci do zakończenia służby w tym dniu nie odebrali więc działań oskarżonego jako ataku na własną osobę. W ich ocenie stopień naruszenia ich nietykalności cielesnej nie był więc tego rodzaju, aby w ogóle informować o nim kogokolwiek, a tym samym by wymagał ścigania karnego. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że wyrok w sprawie Władysława Frasyniuka jest złą informacją dla policjantów. Sąd stwierdził, że policjanta można pobić, popchnąć, opluć, zelżyć. No to jest taka informacja, która ze strony sądu trafia do świata, którymi policjanci się zajmują na co dzień. Bardzo zła, bardzo szkodliwa. Polskie państwo powinno chronić policjantów. Wyrok w sprawie byłego opozycjonisty jest prawomocny. Joe Biden wygrywa podczas super wtorku. Był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zwyciężył w co najmniej 8 z 14 stanów, w których wczoraj odbyły się prawybory Partii Demokratycznej. Lewicowy senator Bernie Sanders triumfował w co najmniej 3 stanach. Nieznany jest jeszcze wynik głosowania w stanach o największej liczbie delegatów w Teksasie i Kalifornii. Joe Biden zwyciężył w większości stanów amerykańskiego południa oraz na wschodnim wybrzeżu. Od Oklahomy po Karolinę Północną i Virginię. Wygrał też w Minnesocie, Massachusetts oraz Maine. Na byłego wiceprezydenta głosowali starsi wyborcy, mieszkańcy przedmieść oraz Afroamerykanie. Bernie Sanders lepiej wypadł na zachodzie kraju oraz w rodzinnym stanie Vermont. Najprawdopodobniej odniesie także sukces w bogatym w delegatów stanie Kalifornia. Na 78-letniego Sandersa zagłosowali młodzi wyborcy, studenci oraz demokraci o lewicowych poglądach. Były burmistrz Nowego Jorku, miliarder Michael Bloomberg w większości stanów zajął 3 miejsce. W prawyborach w super wtorek do podziału było aż 1357 delegatów, czyli 1/3 wszystkich delegatów na konwencję. Ostateczny podział tych mandatów nie jest na razie znany. W tym momencie wszystko wskazuje jednak na to, że walka o nominację Partii Demokratycznej rozstrzygnie się pomiędzy Joe Bidenem i Bernie Sandersem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Inteligentny stetoskop i antybakteryjna proteza ucha środkowego to polskie produkty przyszłości 2020. Wyróżnienie przyznała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oto implant stworzony przez naukowców z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej eliminuje zakażenia i umożliwia rekonstrukcję kosteczek słuchowych. Tłumaczy Magdalena Ziąbka z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Mamy 6 pacjentów, którzy się cieszą z posiadania tego implantu. Ten implant skraca okres rekonwalescencji, powrotu do zdrowia pacjentów po operacjach, ponieważ zmniejszona jest ilość antybiotyków podanych po operacjach. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w wysokości 100 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Półtora roku temu było tak. Remis z Włochami, porażka z Portugalią, porażka z Włochami i remis z Portugalią. Miał być spadek z dywizji A Ligi Narodów, tymczasem Polska gra dalej z najlepszymi. I w tym roku od września mierzyć się będzie z Bośnią i Hercegowiną, Holandią i znów Włochami. Tak wylosował wczoraj w Amsterdamie Luis Figo i cóż, tak być musi. Nielekko w każdym razie. Wyniki głosowania ocenia dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Teorii Holandia wydaje się najgroźniejszą drużyną, bo była losowana z pierwszego koszyka, ale pamiętamy wszyscy mecze z Włochami. Śmialiśmy się zaraz po losowaniu, że mogła jeszcze dojść Portugalia, byśmy mieli powtórkę plus Bośnia i Hercegowina. Co ciekawe, z Bośnią i Hercegowiną możemy się zmierzyć jeszcze podczas Euro 2020, bo jak wiemy, Bośniacy są w playoffach i są na tej ścieżce, której zwycięzca trafi do naszej grupy. I być może będziemy już w Lidze Narodów wiedzieli, jak z Bośnią nie zagrać. A jak zagrać z Wisłą Kraków? Na razie nie ma wielu zespołów, które znałyby odpowiedź na to pytanie. Biała Gwiazda w tym roku jeszcze nie przegrała. Wczoraj 2-0 ograła w derbach Krakowie. Ponadto Lech 4-1 rozbił Górnika Zabrze. Wisła Płock 0-2 przegrała z Rakowem, a Pogoń 1-2 z Jagiellonią. Za granicą nie ligi, a puchary. Z FA Cup odpadł Liverpool, który na Stamford Bridge 0-2 przegrał z Chelsea. The Reds przegrali 3 z 4 ostatnich spotkań, a były piłkarz Gary Lineker w swoim bardzo sarkastycznym stylu zasugerował władzom przy Anfield zmianę trenera. Mamy komentarz Jurgena Kloppa. No i swoją drogą Jurgena Kloppa za sterami takiego Bayernu widziałby pewnie nie jeden Bawarczyk. Na razie jednak ekipa z Monachium radzi sobie nieźle pod wodzą Hansiego Flicka. Wczoraj 1-0 grała Schalke i awansowała do półfinału DFB Pokal, a to wszystko bez Lewandowskiego. Dalej grają także piłkarze Saarbrücken, którzy po karnych wyeliminowali Fortunę. Jeszcze siatkówka i dobry mecz Chemika. Zespół z Polic nie miał większych kłopotów z awansem do półfinału Pucharu CEF. Po wygranej 3-0 dwa tygodnie temu w Zagrzebiu z Mladostą, wczoraj w Szczecinie Chemik znów wygrał 3-0. Paulina Maj, Erwart. Ja już sobie wizualizuję, kiedy tutaj będziemy grać w finale prawdopodobnie z Kazaniem, gdzie będzie pełna hala i już nie mogę się tego doczekać, więc mam nadzieję, że ta moja wizualizacja się wydarzy i będziemy mogli tutaj świętować, ale przede wszystkim cieszyć się, że taki mecz na takim poziomie się odbędzie. W plus lidze MKS Będzin 2-3 przegrał z AZS-em Indyk Polem Olsztyn, a w lidze mistrzów Walkowerem przegrał Jastrzębski Węgiel. Polacy chcieli z powodu koronawirusa czwartkowy mecz z Trentino przełożyć, włodarze europejskiej siatkówki nie wyrazili na to zgody. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu na południowym wschodzie silniejsze. Tu prognozowana wysokość opadów może sięgać 20 mm. W Bieszczadach opady deszczu przejdą pod koniec dnia w opady śniegu. W górach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 20 cm. W pozostałej części Karpat i w Sudetach słabe opady śniegu. Temperatura od 2 stopni to w Zakopanem 5 w Przemyślu i Rzeszowie, 6 w Lublinie, Kielcach, Bydgoszczy, Toruniu i Suwałkach, 7 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Gorzowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 8 w Jeleniej Górze, w Zielonej Górze i w Poznaniu, 9 w Opolu, do 10 stopni we Wrocławiu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Po wczorajszych średnich danych poprawiła się jakość powietrza. Mrzawka, deszcz ze śniegiem i porywisty wiatr sprawiają, że dziś o poranku jest czym oddychać. We wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako dobre i bardzo dobre. A że w miarę ciepło, choć może padać i silnie wieje, polecamy aktywność na wreszcie świeżym powietrzu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem, w górach oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tort zjedzony już został? Nie do końca. Zostawiliśmy troszkę panu. Zostało mi coś? Hmm?

wyglądzie. Zapomnieć o swoim wyglądzie. Zapomnieć o swoim wyglądzie. Tu już nowe pytania przychodzą. Dobrze, proszę, słucham. Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Romka. Że się tak spoufale z panem Romkiem, no ale tak mamy podpisane. Moim zdaniem pan Romek jest niepełnoletni. Aha. Tak mi się wydaje. Ale nadal jest... Ale oczywiście to jest poważna sprawa, którą panem pytam. Romkiem. Pytanie jest o dinozaury i o to, czy gdyby nie ta asteroida, która zakończyła sprawę, że się tak wyrażę. Bardzo delikatnie panują. To czy dinozaury mogłyby żyć teraz w naszych czasach i jakby wyglądał nasz świat, gdyby dinozaury one tu były? Wyobraża pan to sobie? Nie. Ja też nie. Nie. To są dwa różne pytania. Pierwsze, czy mogłyby tu funkcjonować? Tak, mogłyby. Czy świat dzisiaj nie różni się pod względem takich stałych parametrów od świata wtedy jakoś bardzo? Więc one spokojnie by sobie poradziły. Może nie w każdym środowisku, ale na pewno by znalazły miejsca, w których by się świetnie czuły. Więc to jest odpowiedź na pytanie, na pierwszą część Aha. pytania, czy mogłyby tu żyć. Druga, czy nasz świat, czy ten świat różniłby się bardzo? No różniłby się zasadniczo, bo to jest trochę tak, że król może być tylko jeden. W tamtym świecie tym królem, czyli na szczycie jak gdyby całej piramidy żywieniowej, czy całej piramidy takiej biologicznej, były dinozaury. Ssaki w związku z tym miały swoje miejsce, ale takie bardzo niszowe swoje miejsca miały i nie były w stanie się za bardzo rozwinąć. Także dlatego, że dinozaury, przynajmniej niektóre, zjadały te ssaki. No bo były tymi naczelnymi, powiedzmy... No, były kierownikami planety. Były kierownikami planety. Ale także dlatego, że inne dinozaury jedzące raczej zieleninę bardzo skutecznie ograniczały dostęp ssaków, mniejszych ssaków do jedzenia także zielonego. Innymi słowy, nie było przestrzeni, nie było miejsca na to, żeby rozwinął się nie nawet jeden gatunek, tylko ogromna jak gdyby grupa gatunków, czyli ssaków. I gdyby dinozaury istniały, to dalej tej możliwości by nie było, żeby rozwinęły się ssaki także no, my, w sensie nasi przodkowie. Po to, żeby się rozwinąć, musiał być czas, musiał być spokój, musiało być miejsce. Miejsce mam na myśli nie tylko geograficznie, fizycznie miejsce, ale także miejsce, jeżeli chodzi o odpowiednią ilość pożywienia, ale także brak dużej ilości naturalnych wrogów, którzy to wrogowie by nas gdzieś tam i naszych dalekich, wczesnych przodków zjadali. Czyli innymi słowy, gdyby nie asteroida, to oczywiście nie mamy takiej pewności, bo nie da się tego wszystkiego przewidzieć, ale gdyby nie asteroida, to prawdopodobieństwo, że kontrolę nad planetą w pewnym sensie przejmą ssaki, w tym człowiek, byłoby nieskończenie małe. Ten świat byłby po prostu inny. On no tak. Być może drzewa by ewoluowały, na pewno same dinozaury by ewoluowały, ale nie byłoby miejsca na to, żeby ssaki się rozwinęły tak mocno, jak się rozwinęły, dzięki temu, że coś sprzątnęło. Też ładnie pan to ujął. Chciałem być delikatny, ale też musimy mieć świadomość, że to nie był proces nagły. Znaczy, to nie jest tak, jak się czasami w filmach przedstawia, że w poniedziałek to pach i we wtorek on już wszystkie bach. To trwało bardzo długo. Niektóre przeżyły. Zresztą wiele gatunków, które dzisiaj mamy, to są naturalni potomkowie dinozaurów. Takimi potomkami są na przykład ptaki. To nawet nie tylko chodzi o to, że nas by mogło nie być, tylko nie byłoby tego, co my zwykle jemy, czyli na przykład krów, na przykład ptaków, drobiu. To wszystko ewoluowało w czasach, kiedy było więcej, że tak powiem, miejsca i nie było tego, no właśnie, tego króla chwilowego. To może i lepiej. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do jutra. fi keep the people them rocking and sway. I'm well serious, I never ever play. Boys will be boys and there's nothing you can say. Away. Spread the word across the land, must make people understand. Wish I had a magic wand to make people unite, live as one. This goes out to all the girl them and they might send you around the bend. But boys will be boys. O, i pan wyśpiewał tytuł, nawet bardzo dziękujemy. 22 minuty po 7 i zapraszamy do trójki. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A Polska przygotowała specjalny raport o dyskryminacji naszych firm w Unii Europejskiej i chce, by trudna sytuacja na jednolitym rynku była jednym z tematów europejskiego szczytu, który za nieco ponad 3 tygodnie odbędzie się w Brukseli. No i właśnie o tym w naszym cyklu Unia pod lupą, jak zwykle Bruksela i Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Wiele razy mówiliśmy o problemach polskich firm, o problemach pracowników delegowanych z Polski czy szerzej z naszego regionu na unijnym rynku. Teraz o konkretnych przykładach dowiedzą się także przedstawiciele państw członkowskich. Jak dużo jest takich przykładów? No i skąd ten pomysł, żeby taki specjalny raport powstał w ogóle? Przykładów jest dużo. Księga została stworzona, ale będą dopisywane kolejne przykłady. No, po konsultacjach w kraju zostanie przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe w Unii, rozesłana państwom członkowskim, ma wszystko, żeby uzmysłowić wielu, no przede wszystkim krajom Europy Zachodniej, które skupiły się na zaostrzaniu zasad delegowania pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, które chcą ograniczyć działalność przewoźników drogowych. My wielokrotnie o tym mówiliśmy w naszej Unii pod lupą. Kraje Europy Zachodniej zarzucają państwom z naszego regionu, także Polsce, dumping socjalny, czyli konkurowanie niskimi kosztami pracy. No, chodziło o to, żeby pokazać w tym raporcie, w tej czarnej księdze, że sytuacja nie jest tak różowa także w krajach Europy Zachodniej i o tym mówił mi Marek Benio, wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy. Powodem była próba odwrócenia troszeczkę tej retoryki, trochę nagonki na państwa z Europy Środkowo-Wschodniej, które oskarża się o dumping socjalny. W czarnej księdze znalazły się przypadki od bardzo drastycznych do nie tak drastycznych naruszania przez państwa członkowskie przyjmujące pracowników delegowanych zasad Unii Europejskiej. Chodziło zatem o podkreślenie, że jednak te państwa członkowskie bogatsze też mogą mieć sobie coś do zarzucenia. I zapytałam pana Marka Benio, czy w tym raporcie są wymienione z nazwy państwa utrudniające działalność naszym firmom, czy też w ogóle jest to ujęcie ogólne Europy Zachodniej i oto jego odpowiedź. W czarnej księdze, która jest dynamicznym projektem, w której będą zbierane dodatkowe kolejne sygnały, znalazły się zarzuty pod adresem państw, które nie są tam wymienione z nazwy. I to jest również swego rodzaju sygnał pokazujący, że chodzi nam o projekt wspólnego rynku i nie tyle istotne jest, które państwo dopuszcza się tych naruszeń, co na czym te naruszenia polegają. Za przygotowanie czarnej księgi, powiedzmy, jest odpowiedzialne Ministerstwo Rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o te przykłady, to my kilka tygodni temu mówiliśmy chociażby o francuskich inspekcjach pracy. Tak. Francuska inspekcja pracy przeprowadziła ponad 1000 takich kontroli w firmach z państwa Europy Środkowo-Wschodniej, także Polski. I to było jedynym celem tych inspekcji, to było udowodnienie, że te firmy prowadzą działalność trwałą we Francji, ale nie mają zarejestrowania. No, problem taki jest, że te firmy są zarejestrowane, ale w innych państwach członkowskich Unii, także w Polsce. No i pojawia się pytanie, czy tak ma działać jednolity rynek, gdzie swoboda świadczenia usług jednak polega na tym, że jest dowolność. Każda firma może zakładać siedzibę w swoim państwie, może być zarejestrowana w różnym państwie, a świadczyć usługi w innym, bo to jest po prostu obniżenie kosztów w całej Unii, kosztów dla usługobiorców. No i konkluzja była taka, że najpierw Francja chciała wepchnąć naszych tańszych usługodawców ze swojego rynku, a teraz próbuje zmusić, bo to jest cel, próbuje zmusić po prostu firmy do przerejestrowania, żeby we Francji płaciły składki i podatki francuskie. Bo to Komisja Europejska jest krytykowana za to, że nie pilnuje w sposób dostateczny integralności jednolitego rynku i to Komisja Europejska jako pierwsza dostanie tę czarną księgę? Tak, o tym wspominał też na niedawnym spotkaniu ministerialnym w Brukseli. Spotkali się ministrowie do spraw europejskich przygotowujący ten marcowy szczyt, o którym wspominałeś, szczyt pod koniec tego miesiąca. Polski minister o tym wspominał, Konrad Szymański. Później, najpierw na spotkaniu, a później w rozmowie z nami mówił, że ta czarna księga to jest po prostu wkład w dyskusję przed tym szczytem o koniecznej naprawie jednolitego rynku i o tym, co Komisja Europejska powinna zrobić lepiej jednak, jeśli chodzi o eliminację barier na wspólnym rynku, bo to przyczynia się do kosztów. Jest niezwykle ważne, aby Komisja Europejska przyjmowała nie tylko działania legislacyjne, ale również zajmowała się aktywnie eliminacją barier na wspólnym rynku, które nierzadko dotykają polskich przedsiębiorców. Między bardzo wysokimi politycznymi deklaracjami, a rzeczywistością legislacyjną mamy cały czas utrzymującą się, może nie przepaść, ale no poważny dystans. Bo z jednej strony są obietnice i wnioski na przykład na posiedzeniach ministerialnych, ale też deklaracje Komisji Europejskiej, że trzeba coś z tym zrobić, ale kiedy pojawiają się propozycje, które mogą zmienić sytuację, no to są one zatrzymywane i minister Szymański wymienił, to była też krytyka pod adresem państw członkowskich, wymienił projekt karty usługowej, która miała w założeniu ułatwić zwłaszcza tym małym firmom świadczenie usług na wspólnym rynku, ale od 3 lat kraje Unii Europejskiej nie mogą jej przyjąć. Jeśli chodzi o konkretne przykłady dyskryminacji, no to wspomniałaś o jednym z nich, ale od kilku lat też głośna jest sprawa polskiej firmy Fakro, która bezskutecznie próbowała zainteresować poprzednią Komisję Europejską swoim problemem. Przez ponad dekadę polska firma Fakro, która jest producentem okien, próbowała rzeczywiście przebić się ze swoimi argumentami w Brukseli. Apelowała, by Komisja Europejska zajęła się duńskim rywalem, czyli firmą Velux. Firma Fakro uważała, że należy wszcząć postępowania antymonopolowe, bo firma Velux narusza unijne reguły. Chodziło na przykład o sprzedaż produktów na niektórych rynkach poniżej kosztów wytworzenia, a także na nierówne traktowanie dystrybutorów, w zależności od tego, jakie mają relacje z samą firmą Fakro. Firma Velux wielokrotnie odpierała te zarzuty, a Komisja Europejska, i to ciekawostka, bo w poprzedniej komisji komisarzem do spraw konkurencji była Dunka. No i właśnie Dunka zdecydowała, że nie będzie zajmowała się sprawą duńskiej firmy. Natomiast Fakro wtedy zapowiedziało, że walczy dalej, i tak mówił prezes Fakro. Myśmy tą decyzję, ponieważ ona nie jest prawomocna, zaskarżyli do Trybunału Sprawiedliwości i jestem przekonany, że Trybunał nakaże Komisji, że tak powiem, zająć się tą sprawą, bo to jest bardzo ważny temat dla rozwoju nie tylko Fakro, nie tylko naszej firmy, ale polskich firm, firm z Europy Środkowej, które jak gdyby no przeważnie są, jak w stosunku do nich jest naruszane prawo o nadużywaniu pozycji dominującej. Prezes Fakro Ryszard Florek tak mówił, że naruszana pozycja dominująca przez zachodnie firmy nie spotyka się z reakcją Komisji Europejskiej. Rzadko zdarza się, żeby Komisja rzeczywiście zajmowała się takimi sprawami. Polska teraz liczy na to, że to się jednak zmieni. Bardzo dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do reklamy. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Bolące zatoki? Zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. Już minęła 7:30. Czas na skrót wiadomości, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Chiny, Iran, Korea Południowa i Włochy to kraje, które radzi omijać główny inspektor sanitarny. Na całym świecie odnotowano 90 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. W Polsce nie ma potwierdzonych zakażeń, ale setki osób objęto nadzorem epidemiologicznym. W szpitalu w Szczecinie są 2 uczennice z Polic z podejrzeniem wirusa. Freje spędziły we Włoszech. Trwa badanie pobranych od nastolatek próbek. Zmiany w programie antysmogowym Czyste Powietrze. Wnioski mają być rozpatrywane szybciej, w ciągu 30, a nie 90 dni. Wysokość dofinansowania na wymianę pieca zależy od dochodu, mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny. Wśród nas są ci, którzy potrzebują pomocy i 100% albo 90% wsparcia w wymianie przestarzałego kotła, w ociepleniu domu. Po zmianach wnioski w programie będzie można składać przez internet. Prawie 10 tysięcy uchodźców koczuje na granicy turecko-greckiej. Pomimo porozumienia z Unią Europejską władze w Ankarze zdecydowały się otworzyć granicę dla uciekinierów z Syrii. Dziś nadzwyczajna narada ministrów spraw wewnętrznych wspólnoty. Do Greków ma trafić 700 milionów euro unijnej pomocy. Ukraiński premier Oleksii Honczaruk podał się do dymisji. To na razie nieoficjalne informacje. Jego rezygnację ma dziś zatwierdzić parlament. Według sondaży spada popularność zarówno rządu, jak i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Oleksii Honczaruk stał na czele rządu od pół roku. Ma go zastąpić dotychczasowy wicepremier Denis Szmyhala. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Patrycjusz Wyrka. Zaskoczenie za oceanem. Amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej, czyli odpowiednik naszego banku centralnego, niespodziewanie obniżył o 0,5 punktu stopy procentowe. Jak zwykle w ostatnich tygodniach chodzi o koronawirusa. Celem obniżki kosztu pieniądza jest bowiem złagodzenie potencjalnych negatywnych skutków epidemii dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Cięcie stóp procentowych obniża je do poziomu 1,25%. Decyzja została podjęta przez Komitet Otwartego Rynku jednogłośnie. W komunikacie Zarząd Rezerwy Federalnej nie wykluczył dalszych obniżek. Komitet uważnie monitoruje rozwój wydarzeń oraz ich implikacji dla prognoz ekonomicznych i we właściwy sposób użyje narzędzi, którymi dysponuje dla wsparcia gospodarki. Napisano w komunikacie Fed. Decyzja o obniżce stóp procentowych sugeruje, że amerykański bank centralny obawia się poważnych skutków koronawirusa dla gospodarki, tak jak to miało miejsce w Chinach, gdzie epidemia spowodowała gwałtowne zmniejszenie produkcji przemysłowej. Eksperci obawiają się szczególnie spadku wydatków konsumpcyjnych. Szczególnie zagrożone są linie lotnicze, sektor turystyczny i rozrywkowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Główne amerykańskie indeksy zakończyły sesję niemal 3% spadkami. Na Dalekim Wschodzie nastroje inwestorów teraz mieszane. Tokio balansuje koło zera. Hongkong traci 0,2%, Seul zyskuje ponad 2%. Dzisiaj u nas także będzie ciekawie, przekonuje szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP Mariusz Adamiak. Przed nami dzień naszpikowany ważnymi publikacjami i wydarzeniami ekonomicznymi. Z Europy i USA napłyną dane obrazujące bieżącą koniunkturę gospodarczą i oczekiwania przedsiębiorców odnośnie przyszłości. Wyniki badań ankietowych będą wyjątkowo ciekawe, gdyż obejmą okres rozprzestrzeniania się koronawirusowej zarazy. W Polsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i choć nikt nie spodziewa się dzisiaj zmiany kosztu pieniądza, to interesująco zapowiada się starcie gołębi sugerujących obniżki stóp procentowych z powodu słabnącej koniunktury z jastrzębiami, którzy stopy widzieliby wyżej z powodu rosnącej inflacji. No to jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,86, funt 4,95, frank szwajcarski po 4,03 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu. Na południowym wschodzie silniejsze, w Bieszczadach opady deszczu będą przechodziły pod koniec dnia w opady śniegu. W górach przyrost pokrywy śnieżnej może osiągać 20 cm. W pozostałej części Karpat i w Sudetach słabe opady śniegu. 4 stopnie na południu, tam najchłodniej, a najcieplej na północy 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm.

keep alive for. Say hey, call it a day. Those dreary 20th century blues. Elton John i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Kto jutro będzie? Proszę sprawdzić dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8. Dziękujemy za wszystkie życzenia, które płyną od samego rana, od bardzo wczesnego poranka. Przypomnę, że trójkowy budzik dziś obchodzi swoje 18 urodziny. 18 lat temu pierwsza audycja na początku to się nazywało Trójka Budzi Ludzi. Więc wszystkie życzenia dla Piotra oczywiście przekażemy. Można oczywiście też zadzwonić do niego 227 trójek. W każdej innej sprawie także z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy o dinozaurach. Gdyby ta asteroida nie sprzątnęła, jak to wspaniale określili panowie, poprzedniego świata, to najprawdopodobniej my bylibyśmy gadami. Czyli gady by dalej rządziły, gady by wyewoluowały, to udało się. No i tak by to świat wyglądał. Łatwe nie jest. Wyewoluowały. Za chwilę tata. W parku po dziewczynie wyspami została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wyspa Drzewozamek i Perfekt za 14.08. Projekt Tata. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Ni to zima, ni to wiosna, więc nie żal jeszcze spędzać popołudnia w kinie. W zasadzie do filmu, o którym opowiem dziś, pasowałby refren piosenki Mam tę moc, ale jej film to zupełnie inny niż Kraina Lodu i muzyka, która też się pojawi, jest jak i sama animacja również w zupełnie innym stylu. I warto oprócz wielkich kolorowych produkcji pokazywać dzieciom inne oblicza kina dla dzieci. Tym bardziej, że to produkcja na wpół polska. Jakub, Mimi i Gadające psy to opowieść o tym, że można być biernym, ale znacznie lepiej działać, kiedy w naszej okolicy dzieją się rzeczy, na które nie chcemy się godzić. I co najważniejsze, sprawy biorą w swoje ręce dzieci. Dzieciaki czują, że mają moc sprawczą, a kiedy dorastają, kiedy stają się dorosłymi, tak jak my, to trochę im się przestaje chcieć. Więc warto pielęgnować, szanować w sobie tą aktywność, którą się ma, tą wiarę w to, że można zmienić świat, nawet jeśli to jest świat bardzo mały, bardzo lokalny, tak jak maskaczka. Mówi Kamila Tomkielsko-Wrońska ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i ja się staram też o tym pamiętać. A wspomniana maskaczka, czyli miasteczko, już chyba nawet dzielnica łotewskiej Rygi, przy wylotówce na Moskwę, stąd nazwa, to miejsce, jakich i u nas nie brakuje. To jest miejsce, które oddycha duchem czasu, takie trochę inne niż wszystko dookoła. Przenosimy się z Rygi, z wielkomiejskiego świata, na przedmieścia, których czasy współczesne jeszcze nie dotknęły, gdzie nie mamy drapaczych chmur, nie mamy centrów handlowych. Jesteśmy trochę w innym świecie, trochę w innym czasie, może nawet w przeszłości. W miejscu, do którego zapracowany tata wysyła do wujka swojego syna Jakuba, do wujka mieszkającego z córką Mimi, więc jest już Jakub, Mimi, no i pojawiają się psy, które gadają. To jest niesamowite, bo te gadające psy właściwie nikogo tam tak bardzo nie dziwią. Jakub dowiaduje się o tym, że psy mówią, zaczyna z nimi współpracować i owszem, może przez jedną sekundę jest zdziwiony, ale nie jest to bardzo abstrakcyjna informacja. Jest zupełnie oczywiste, że w maleńkim miasteczku Maskaczka żyje sfora psów bezdomnych, które panują nad tym miastem, bądź też przywłaszczają sobie jakąś jego przestrzeń trochę pod siebie, mają szefa bossa, każdy inny, każdy wyjątkowy i to jest oczywiste, że można się z nimi dogadać. Mało tego, to jest oczywiste, że można z nimi współpracować, jeszcze osiągnąć sukces. A jest to co warto. Bo w miejscu, gdzie jest miejski park, deweloper chce wybudować drapacz chmur. Drzewa mają zostać ścięte, kawałek zieleni ma zniknąć, więc Mimi i Jakub zaczynają działać. A że moc sprawczą mają dzieci, docierają również do syna dewelopera. Dla mnie to było w ogóle zadziwiające, jak pierwszy raz widziałam w nim, że jakby jest postać dewelopera, który rządzi światem, jest postać jego syna, który tak naprawdę odnalazł się w tym układzie, w tej hierarchii dużo szybciej i w ogóle rządzi światem. Ale ma też w sobie jakąś wrażliwość i może można go jeszcze przekonać do swoich racji. No i do tego taka piękna muzyka. Mało kto tu jest przy kasie, chociaż nie zdał w piątej klasie. Dzisiaj maszynowym parkiem rządzi ziom z szerokim karkiem. Choć szemrany biznes jego, nie podskoczysz mu, kolego. Piękna piosenka, piękna muzyka w ogóle. I to muzyka stąd, z Polski. To, co mnie najbardziej urzekło, kiedy pierwszy raz to zobaczyłam, chyba jednak piękne kolory. Niesamowicie piękna estetyka, bardzo fajnie połączona muzyka z obrazem. Myślę sobie o tym, jak mój syn o tym powiedział. To tak, jakby to była ilustracja z książki. Bo to poniekąd jest. To jest animacja cutout, czyli tak, że każda postać ma swój model. Animator każdą z tych postaci animuje oddzielnie. Animacja 2D, do czego jesteśmy coraz mniej przyzwyczajeni, bo na co dzień w kinie widzimy w 3D, widzimy takie wyprodukowane w komputerze postacie, a tu faktycznie mamy i kolory, i same postaci bajkowe. Polsko-łotewski film Jakub, Mimi i Gadające psy jest dla młodych widzów. Moje dzieci obejrzały go już 2 razy, choć z uwagi na tempo i animację, która bardziej przypomina nasze dawne dobranocki, z początku kręciły nosem. Filmom dla dzieci, szczególnie w naszym regionie, w tej części Europy, jeszcze dość trudno powstawać, więc koprodukcje są rzeczą oczywistą. Dla nas to było wielkie święto, że studio animacji Letko może współpracować z Atom Art i z Łotwą i że powstanie film, który ma polski wkład. Rzadko w tej części Europy pojawiają się też filmy dla dzieci, tym bardziej animacje, które wiadomo, że są dużo bardziej czasochłonne i kosztowne. Młodzi, starzy, zdrowi, chorzy żyją, chociaż głód ich morzy, choć od szosy tu daleko, skwary pieką, mrozy sieką, słowem pod psem wciąż pogoda, żyje się, bo nie żyć szkoda w maskaczce. Film od piątku w kinach, a w sobotę w stołecznym Muranowie pokazowi będą towarzyszyć warsztaty ekologiczne prowadzone metodami pedagogiki teatru, na które się z Alicją wybieramy. A piosenkę Krzysztofa Janczaka z tekstem Mateusza Rulskiego-Bożka śpiewał Jacek Mikołajczak. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Zapraszamy po 8.35. Muzyczny rozkład jazdy w tej chwili za 9,5 minuty 8.